الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں پہلے مکے میں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو, بندے رکھو, نو ریٹیلیشن, کوئی انتقامی کارروائی مت کرو, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھتے رہو باقاعدگی کے ساتھ, زکات دیتے رہو. لیکن فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, اب کتبہ کا لفظ آتا ہے فرضیت کے لیے, کتب علیکم الصیام, لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا, فرض کر دیا گیا, تو کتب اصل میں اس لیے آتا ہے. فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیا, تو ان میں سے ایک فریق جو ہے اب لوگوں سے اتنا خوف زدہ محسوس ہو رہا ہے جتنا کہ انہیں اللہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے. اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, اللہ کی پکڑ کا ڈر, یہ جتنا ہونا چاہیے اتنا انہیں ڈر اب ہو رہا ہے لوگوں سے, او اشد خشیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ کے لیے جتنا خوف ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ خوف اب وہ اپنے دشمنوں سے کر رہے ہیں. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, ربنا لما كتبت علينا القتال, اے رب ہمارے تو نے کیوں ہم پر یہ جنگ فرض کر دی, لولا اخرتنا الى اجل قریب, تو نے کیوں نہ ابھی ہمیں مؤخر کر دیا ایک قریب کی مدت تک, اور ذرا مہلت دیتا ہمیں, اور سال دو سال ذرا صرف دعوت اور تبلیغ چلتی رہتی اور یہ جنگ کی نوبت نہ آتی, لولا اخرتنا الى اجل قریب, قل متاع الدنيا قلیل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے, حقیر ہے, کوئی حیثیت نہیں, تم چند سال اور جی لو گے پھر مرنا ہے, دس بارہ پندرہ سال جی لو گے پھر مرنا ہے, کیا ہے یہ حقیقت زندگی کی. وہ تو جس قدر جلد بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے بیتاب ہوتا ہے. نشان مرد مومن بات تو گویم جو مرگ آیا تبسم پر دبے اس, ایک مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ اب میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گا جہاں مجھے خلعتیں ملیں گی, مجھے انعامات سے نوازا جائے گا, میری وفاداریوں کا, میری سرفروشیوں کا, میری جافشانیوں کا, میری مشقتوں کا, میری محنتوں کا صلہ اور اجر ملے گا. لہذا موت ان کے لیے کوئی خوفناک شے نہیں ہے. تو لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى, اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے, جو اللہ کے حکم کو مانے. ولا تظلمون فتیلا, اور دیکھو تم پر دھاگا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا,